राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 19 अक्टूबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम देने की है। अपना तो केवल परमात्मा के सिवाय कोई अपना नहीं है। अब बात ठीक समझ में आती है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी ममई वंश जीव लोग जीव तो सनातना मेरे जन से तो अपना परमात्मा के सिवाय कोई अपना है ही नहीं। जमीन है धन है पैसा है वो अपना है ही नहीं अपने हमें तो केवल भगवान ही है। सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है। अब आप दृढ़ता से पकड़ लेगा अपना कोई है। परम पिता परमेश्वर है उसे आवास है तो हमारा तो परमात्मा से कोई नहीं है। एक बात ही मान लो ठीक तरह से तो बड़ा पार है। जमीन है जायदाद है रुपया है पैसा है प्यार दे कर्म है संसार है मातृ संसार है सिवाय भगवान के हमारा कोई नहीं है। इस एक बात उठी और करना कुछ नहीं है केवल भगवान ही हमारे हैं बस और हमारा कोई नहीं और हमारा कोई नहीं है हम किसी के नहीं है। हमारे भगवान है हम भगवान के ही है और किसी के नहीं है बस। और करना कुछ नहीं है खाना पीना धना लेना ये प्रकृति है। हम तो भगवान के भगवान मेरे हैं प्रकृति मेरी नहीं है प्रकृति का ही संसार मेरा नहीं है। इतनी बात है केवल बात इतनी है। करना संसार के लिए संसार में हम आए संसार की चीज ली है तो संसार की संसार होने दे रही केवल भगवान मेरे बस। भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं मैं भगवान के सिवाय किसी का नहीं हूँ। भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है कुछ नहीं है कोई नहीं व्यक्ति नहीं है कुछ नहीं वस्तु नहीं है और मैं किसी व्यक्ति का नहीं हूँ वस्तु का नहीं हूँ मैं किसी का नहीं हूँ केवल ये अनन्य भाव हो जाएगा। एक ही बात है, केवल एक बात है, केवल मैं भगवान का ही हूँ, इतनी मान लो, और किसी का नहीं हूँ। कोई भगवान ही मेरे और मेरा कोई नहीं है। क्यों इतनी बात है? और पदार्थ क्रिया सब प्रकृति है, संसार की है। शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, और मेरे लिए नहीं है, संसार के लिए, मानव के सुख शरीर संसार के लिए, सुख संसार के लिए, कान शरीर संसार के लिए, संसार के लिए, संसार के लिए, मैं केवल भगवान हूँ, मेरे भगवान भगवान है। मैं शरीरों का नहीं, शरीरों मेरे नहीं, मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे बस। मैं और किसी का नहीं हूँ, कोई हूँ मेरे और मेरे कोई। करना सब संसार के लिए करना ही, करना कुछ है ही नहीं। कितनी सरल बात है। जैसे आप देखोगे अनुभूति है, आप सबकी अनुभूति है, जैसे आपकी कन्या है, वो ब्याह दो फिर वो पति हो जाती है। श्री सीता जी के लिए दशरथ जी महाराज जनक जी से कम नहीं थे। जैसे जनक की पुत्री है, ऐसे ही महाराज जनक की जैसे ही दशरथ जी की पुत्री है। दशरथ का आदर पिताजी कम नहीं था, जनक जी का आदर है, इतने आदर दशरथ जी का था। जैसे वे नंद की पुत्री है, ऐसे पुत्री वधु दशरथ जी की है। परंतु वनवास में जब भगवान गए तो मैं दशरथ जी की पुत्र वधु हूँ, पर हूँ तो भगवान राम की। पुत्र दशरथ जी, राम जी ने कोई उद्योग नहीं किया, पिता की दशा हो गई तो गली जनक पुत्री ने कुछ किया। वो विचार करो तो भगवान करो, हमारे क्या मतलब, तो भगवान ही है। वो विचार करो बोलो तो राम जी करो। आदर जनक जी बराबर से कम नहीं था दर्द जी का। जैसे उसने कहा सीता जी का मन आदर जनक जी कम नहीं था। जनक महाराज ये नहीं मानते, ब्याह कर आए तो दस जी महाराज ने गोदी मिली, जैसे सारी पुत्री को देते हैं। राम लला मारा, राम लला है, मैं राम लला है, राम जी के अधांग है, राम जी है। जैसे राम जी को सुनते ऐसे सीता जी को। परंतु भीतर क्या बात है कि मैं भगवान के राम जी के होते तो वनवास में राम जी जब है तो फिर मेरा नजाने अब दशरथ जी का विचार है तो राम जी करो मेरे विचार के जीवित में ऐसे कुशल से कुशलिया जी सुना नहीं करे जैसे माँ सुनाना प्यास से पड़े ऐसे ही कुशलिया जहां जहां सीता जी को मैं वहां सबसे में ऋषम गद्दा भी बना रहे से न दी न पग अवन कठोरा कठोरा उन्हें प्रतिबल तो प्रेम कब नहीं था जैसे सुनैना जी प्रेम है ऐसे ही माता को लेके रावण जी मन में जावे तो मैं तो राम जी कह राम जी ने कह दिया मैं देखकर तू पाओगे तू पाओ सबको अपने सुख दुख दे रहे थे अपने तो पति भी दे रहे हैं दुख सुख दे रहे घर में आराम है सो ऐसे अपने तो क्यों भगवान के हैं भगवान ही मेरे हैं एक ही बात और कुछ करना नहीं और मेरा कोई नहीं है मैं किसी का नहीं हूँ राम जी मेरे है मैं राम जी पीतर सच्ची बात है मैं भी मान सो जीव लोग जीव बुदर रामना इस राम सचिव बिना से एकदम ठीक बात जो केवल भगवान हो और केवल भगवान ही मेरे है हार्डवेयर मिश्री नहीं मेरा मिश्री का नहीं हो एक ही थी दीवार एक ही बात से कर जा रहे हैं सब पूरा सब आ गया कुछ बात नहीं मैं केवल भगवान हूं और केवल भगवान मेरे और कुछ नहीं करना है कुछ नहीं जानना है किसी से कोई संबंध नहीं मैं केवल भगवान का हूं केवल भगवान मेरे और एक बात भी से और है भगवान मेरे साथ है कहते हो सर्वशिषा मेरी सुनने विषय जीव मात्र के साथ अपने साथ रहना और कोई नहीं माँ बाप भाई बंधु कोई नहीं हमारे भगवान में भगवान का हमारे साथ में भगवान है कल्याण हो जाए पूरा पूरा पूरा। एक ही बात एक ही मैं केवल भगवान मैं केवल भगवान सब काम आप से आप हो जाएगा सब भगवान का प्रेम है भगवान की भक्ति भगवान का बोध ज्ञान कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग सब भगवान का नाम हमारे भगवान है कैसी बढ़िया बात है। और कुछ नहीं है बस मैं केवल भगवान का हूँ भगवान ही केवल मेरे है एकदम पक्की बात एकदम सच्ची बात है एकदम मनो को साथ में सिवाय भगवान साथ क्या रहेगा शरीर रहेगा नहीं माता पिता रहेगा नहीं भाई बहन रहेगा नहीं मैत्री कोई नहीं पक्के गए में बात बस आ रही है मैं क्यों भगवान हूँ क्यों भगवान ही मेरे हैं मैं और किसी का नहीं हूँ और कोई मेरा नहीं है क्यों हरदम साथ में भगवान ही रहते हैं और कोई साथ रहता नहीं और वो साथ हम रहते नहीं ना भगवान के सिवाय मेरे साथ रहने वाला और ना मैं भगवान के सिवाय के साथ रहने वाला मेरे भगवान मैं भगवान सबसे बढ़िया बात है सबसे जितने साधन किए सबसे श्रेष्ठ है उत्तम है सबसे शुभ है बड़ी सरल है सच्ची बात है एकदम भगवान के सिवाय कौन साथ में रहेगा कोई है? ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर गाढ़ शरीर ये मन बुद्धि इंद्रिया प्राण शरीर एक ही बात शरीर तो मर जाएगा, बालक प्राथ बालक के साथ है, शरीर बालक बना छोड़ दिया, तो शरीर ने बालक बना छोड़ दिया, जवानी छोड़ दी, मैंने शरीर को छोड़ दिया था, छोड़ दे तुम भी, मैं छोड़ देता हूँ, मैं शरीर नहीं है, मैं शरीर का नहीं, मैं मन होने बुद्धि का नहीं हूँ, इंद्रिया का नहीं, बुद्धि का नहीं हूँ, अहंकार है, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, कौन मान गया बहुत बढ़िया बात, बहुत श्रेष्ठ बात, बहुत उत्तम बात है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे शुभ। कई आदमियों के कहते मन रखो, थोड़ा मन ही पर दुर्गा पट, माता भाई के साथ में भी पट खटपट हो जाती, साथ में आंदी बता नहीं, तो भगवान ऐसा गई कभी मतभेद हो गई नहीं, हमारे से भगवान नहीं होते, हम भगवान से राजी नहीं होते, कैसा बढ़िया साधन है, मैं केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान ही मेरे है, मैं भगवान साथ रहता हूँ, मैं रहूँ ना भगवान तो मेरे साथ रहते ही है, मैं जानू न जानू जानू बहुत गहरी नींद में भी मन बुद्धि अहंकार सुबह लुप्त हो जाता है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा अपने साथ में सुख हो जाएगा, और दुख ही है, आने साथे मान ले वही दुख है, दुख में भूल यही है, संपत्ति मन बुद्धि नियम हमारी है, महान पतन करने वाली महान दुख देने चीजों को पड़ पड़े, बहुत दिन हो गए अब सब हाथ जोड़ दे, बस मेरा नहीं है, अपना अपना नहीं है, अपना अपना नहीं है, बस संसार ही नहीं संसार सेवा करो, मैं केवल भगवान का, अरे इंद्रियां मन बुद्धि सुकार शरीर यह सब संसार का, संसार सेवा में लेने वाले हम भगवान, हमें दो भाग करिए, एक मेरे मेरा शरीर, शरीर मेरा नहीं है, संसार का, सोचने मेरा नहीं, उसे काम मेरा नहीं, सोचने मेरा नहीं, उसका चिंतन भगवान मेरा नहीं, काम शरीर समाधि समाधि मेरी नहीं, मैं समाधि नहीं, अब शुद्ध हो शुद्ध हो कर रही हूं, बहुत बढ़िया बात है, ये अशुद्ध होना अपने मनुष्य, जैसे लड़के पर मोह माँ का मोह ज्यादा होता है, तो माँ के पास में रहकर बारिश होना तो नहीं, पिताजी पास है, पिताजी से भी मास्टर के पास सुनेगा, मास्टर के भी सभी संत के पास सुनेगा, संत महात्मा के साथ मां के साथ सुनेगा नहीं। साथी साथी कोई नहीं हो भगवान के सिवाय, सब आपद मिट जाएगी। हमें तो मतलब भगवान से है, सुख हो दुख हो ठीक हो बेठीक हो, फायदा हो को फायदा हो, पतन हो उत्थान हो, कुछ क्या मतलब बना। सीता जी ने विचार कर दिया, मैं तो भगवान ही हूँ, दुख पाओगे दुख पाओ सुख लो, गोस्वामी मैं ठीक था, माया सीता ही माया है, माया रोज बस सीता तो कभी अलग होती ही नहीं, अलग हो सकती है। नारायण नारायण नारायण नारायण।